To nie nowa tradycja polskie radio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Padły propozycje, teraz czas na plan ich realizacji. Rząd przedstawi mapę drogową piątki Kaczyńskiego. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przeprasza osoby, które poczuły się urażone jego wypowiedzią z soboty. Szef NATO składa gratulacje Polsce z okazji 20. rocznicy przystąpienia do sojuszu. Plan realizacji tzw. piątki Kaczyńskiego przedstawi rząd. Chodzi o propozycje, które padły półtora tygodnia temu na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, czyli m.in. trzynastka dla emerytów i rencistów czy 500+ od pierwszego dziecka. Premier Mateusz Morawiecki przedstawi mapę drogową realizacji nowych propozycji. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska już tydzień temu informowała, że piątka PiSu zostanie wykonana do końca lata. Emeryci trzynastkę w wysokości 1100 zł otrzymają w maju. 500 zł na pierwsze dziecko ma trafić do rodzin w lipcu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił o kosztach zapowiedzianych programów. Jeśli chodzi o zwolnienie z podatku PIT dla osób do 26 roku życia, to będzie kwota między 2 a 3 miliardy. Trzynastka dla emerytów to roczny koszt w wysokości 9-10 miliardów złotych. Z kolei uzupełnienie programu 500+ będzie kosztowało 18,5 miliarda złotych. Michał Dworczyk powiedział, że wszystko wskazuje na to, że budżetu nie trzeba będzie nowelizować i wystarczą przesunięcia wewnątrz już obowiązującej ustawy budżetowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski przeprasza za wypowiedź na temat nauczycieli, która padła na naszej antenie podczas śniadania w Trójce w ostatnią sobotę. Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie i więc powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane na przykład dla rodzin polskich, 500+, to też dotyczy nauczycieli. Nie było moim zamiarem urażenie kogokolwiek. Jest mi niezmiernie przykro, że moje słowa, które uległy zniekształceniom i celowej instrumentalizacji, mogły wywołać negatywne oceny co do moich intencji. Wszystkich, którzy z tego powodu poczuli się urażeni, przepraszam, powiedział Polskiej Agencji Prasowej Krzysztof Szczerski. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział wczoraj, że 8 kwietnia może rozpocząć się strajk w oświacie. Do 25 marca w szkołach i przedszkolach zostaną przeprowadzone referenda strajkowe. 8 kwietnia 2019 roku jest datą rozpoczęcia strajku w szkołach, przedszkolach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. To będzie strajk do odwołania. ZNP chce 1000 zł podwyżki dla każdego pedagoga. To duże obciążenie dla budżetu państwa, ocenia wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć. Nie ma w tej chwili takiej możliwości, żeby tak postawiony postulat realizować, dlatego że tak naprawdę on nie oznacza 1000 zł, tylko oznacza wydatek 15 miliardów. Wiceminister przypomniał, że w najbliższym czasie pensje nauczycielskie wzrosną średnio o 16%. Widzowie znali go m.in. z serialu Beverly Hills 90210. W Kalifornii zmarł amerykański aktor telewizyjny i filmowy Luke Perry. Miał 52 lata. Od środy przebywał w szpitalu, gdzie trafił z powodu rozległego udaru mózgu. Luke Perry zmarł dziś rano w szpitalu Świętego Józefa w Burbank na przedmieściach Los Angeles. W chwili śmierci towarzyszyli mu najbliżsi. Matka, ojczym, była żona i obecna partnerka, a także dzieci. Gdy aktor trafił do szpitala w środę 27 lutego, lekarze podali mu środki nasenne, by dać mózgowi szansę na walkę ze skutkami udaru. Uszkodzenia mózgu okazały się jednak zbyt rozległe. Luke Perry urodził się w Mansfield w Ohio w 1966 roku. Karierę rozpoczynał od pracy modela oraz ról w operach mydlanych. Sławę przyniosła mu rola w serialu Beverly Hills 90210, w którym występował w 9 sezonach. Zagrał także w serialach Inny Świat, Oz i Body of Proof. Niedawno Quentin Tarantino zaangażował go do filmu Once Upon a Time in Hollywood. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg pogratulował Polsce z okazji 20. rocznicy wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podziękował też za zaangażowanie w rozwój NATO, m.in. udział w misjach sojuszu. Polska jest wysoko cenionym krajem członkowskim NATO. To sojusznik, który wnosi wkład w różnoraki sposób w naszą wspólną obronę. Chwalę oczywiście Polskę za to, że jest jednym z tych krajów, który przeznacza wymagane 2% PKB na obronę. Jens Stoltenberg poinformował, że przyleci do Polski pod koniec tego tygodnia, spotka się z prezydentem i premierem. Na koniec jeszcze Wyspy Brytyjskie, tam dziś Pancake Day, czyli Dzień Naleśnika. Przypomina nasz tłusty czwartek. Brytyjczycy przyrządzają naleśniki, ale biorą też udział w wyścigach z patelniami, na których podrzucają ciasto. Ten dźwięk słychać w wielu brytyjskich domach. Tradycja sięga XV wieku, to była ostatnia szansa na to, by kulinarnie sobie dogodzić, a przy okazji zużyć składniki, których podczas Wielkiego Postu powinno się unikać. Najstarszy znany wyścig miał miejsce około 1455 roku. Według legendy mieszkanka miasteczka Olney w Buckinghamshire przyrządzała właśnie naleśniki, gdy dzwony wezwały ją na nabożeństwo. Nieco przypadkowa wynalazczyni wielowiekowej dziś tradycji wybiegła więc ku świątyni z patelnią w ręce. A dziś wyścigi duże i małe to zwykle okazja do zebrania pieniędzy na cele dobroczynne. Uczestnicy często poprzebierani są w fantazyjne stroje. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przypominam ten piękny i gładki. Ale wróćmy, bo sport teraz i Mateusz Fusiarz. A że ja? To oczywiście. A to dobrze, to bardzo dziękuję. Lekkoatleci już w kraju, nasi reprezentanci wrócili z halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Na lotnisku jedni byli bardziej rozmowni, inni mniej. Paweł Wojciechowski, złoty medalista w skoku o tyczce, należał na szczęście do tej pierwszej grupy. Zaznaczył, że jego najważniejszym zadaniem będzie teraz podtrzymanie dobrej dyspozycji. Mam nadzieję, że ten szczyt, który jest takim moim drugim szczytem w karierze, że on zostanie ze mną trochę dłużej niż ten pierwszy, bo po tym pierwszym było bardzo szybkie załamanie, bardzo szybki upadek. Z wysokiego konia upada się najtrudniej i dużo trudniej się wspiąć na ten szczyt, ale myślę, że jak już teraz się wspiąłem, to postaram się nie spaść. Reprezentacja Polski w Glasgow wywalczyła 7 medali, w tym 5 złotych i wygrała klasyfikację medalową. W lotto ekstraklasie pierwsza w nowym roku porażka lidera. Po zwycięstwach z Wisłą Kraków i Pogonią, a także remisie z Koroną, Lechii zdarzyło się przegrać 1-2 z Zagłębiem Lubin. Jedynego gola dla gdańszczan zdobył Jarosław Kubicki, były pomocnik Miedziowych zresztą. Przegraliśmy mecz i najważniejszy gdzieś tam też dla nas był wynik. Dobre spotkanie, na pewno można było oglądać gdzieś tam dużo strzałów na bramkę i sytuacji podbramkowych. Zagłębie wygrało ten mecz i pracujemy dalej. Lechia wciąż na pierwszym miejscu w Ekstraklasie, ale jej przewaga nad drugą Legią zmalała do 4 punktów. Miedziowi są na 9 miejscu, a tabelę zamyka Zagłębie Sosnowiec ze stratą 5 oczek do 15 Wisły Płock. A w piłce wczoraj jeszcze mecz żeńskiej reprezentacji Polski. W kapitalnej formie są nasze piłkarki na turnieju w Portugalii. Kilka dni temu pokonały Hiszpanki 3-0, a wczoraj 1-0 wygrały z aktualnymi mistrzyniami Europy Holenderkami. Jutro finał towarzyskiego Algarve Cup. Biało-czerwone zagrają z Norweszkami. I na koniec jeszcze kolarstwo. Wczoraj poznaliśmy plany na obecny sezon ekipy Bora Hansgrohe. Najważniejsza informacja w kontekście polskich zawodników: odpuszczą Tour de France na rzecz Giro d'Italia i Vuelta a España. Teraz Rafał Majka i Maciej Bodnar skupiają się na włoskich klasykach, a nasz trzeci kolarz w niemieckiej ekipie Paweł Poliański. Przed tym Giro już tak naprawdę zacząłem sezon w Argentynie, miesiąc miałem bez wyścigów i tak naprawdę w piątek już wylatuję na wyścig na Paryż-Nice, a z Paryż-Nice prosto zgrupowanie. Kolejny wyścig w Hiszpanii, małe przetarcie nogi na Tour of Alps przed samym Giro Italia i mamy najważniejszy wyścig w sezonie. Będzie to może przełomowy rok z tego względu, że mamy trochę inny kalendarz pod względem Tour de France, że tego Tour de France nie jedziemy, także miejmy nadzieję, że będzie dużo lepiej jak w zeszłym roku. Bodnar i Majka wystartują w Strade Bianche w sobotę, a Paweł Poliański w wyścigu Paryż-Nice w niedzielę. Bardzo lubię takie branżowe określenia sportowe. Przetarcie nogi. A ja cały czas myślę o tym piękny i gładki. To dobrze, to bardzo dobrze, zawsze trzeba. Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, najbardziej intensywne na Pomorzu, wysoko w górach spadnie śnieg. No i proszę uważać na wiatr, wiatr umiarkowany i dość silny na wschodzie i północy kraju, silny, 50 km na godzinę, a nad morzem to nawet do 100. Po południu zacznie słabnąć, a jeśli chodzi o temperaturę, to od 5 stopni w Zakopanem i Gdańsku, 6 w Suwałkach i Koszalinie, 7 w Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku, Koszalinie, Gorzowie, 8 w Szczecinie, Warszawie, Kielcach i Jeleniej Górze, 9 stopni w Opolu, Zielonej Górze i Lublinie, najcieplej w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Przemyślu, do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. Mowa oczywiście o wyprzedaży 2018 w salonach Toyoty. To wyjątkowa okazja, żeby kupić legendarną Toyotę Corollę w wersji Classic z rabatem nawet do 20 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć i zaplanować wizytę w najbliższym salonie Toyoty już dziś. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów. Dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. 10,5 minuty po siódmej już. 227 trójekranek @polskieradio.pl 71335. Zapraszamy do rozmowy oczywiście i zapraszamy do wysłuchania pytań z kosmosu. Za chwilę dr Tomasz będzie próbował wiercić. Dzień dobry panu. Dzień dobry, pan jest znowu jakiś taki zdyszany. Tak? Tak. Nie, wiesz, nie? Tak myślę sobie ciągle o tym kapoku wczorajszym. A pan ma tu kapok? Zawsze mam. Tutaj mam pana pod studiu radiowym. Na przykład mam ze sobą kapok, okay. Proszę pana, i różne inne. Czekan. Naprawdę? Oczywiście. Nigdy nie wiadomo. To jest radio, to jest program na żywo. To się może wydarzyć. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Jest pytanie dzisiaj od grupowe. Pana Maćka, od Gabryś i od Jagody. A pytają wszyscy naraz o to, czy dałoby się jądro Ziemi zalać wodą? I co by się stało, gdybyśmy zalali się, wygasiło się? Gdyby się wygasiło. To są dwa trochę różne pytania. Bardzo trudno mi sobie wyobrazić zalewanie jądra Ziemi wodą z wielu, wielu różnych powodów. Ale w filmie rysunkowym, w takiej kreskówce, okay, to widzę, że ktoś tam wierci sobie taki otworek. No właśnie, a propos tego wiercenia otworu, bo to jest pierwszy problem. Jądro Ziemi jest tak z grubsza niecałe 3000 kilometrów pod naszymi stopami. To dużo? Dużo. Natomiast najgłębszy otwór, jaki udało nam się wywiercić, jest 12 kilometrów w głąb. I to, tak, to jeszcze było, trochę nam zostało. Tak, i to było ogromne, ale to ogromne osiągnięcie, bo nie jest prosto wiercić na taką głębokość. Sama ta długość, powiedzmy, nie wiem, wiertła, powoduje, że w zasadzie no, wiercenie głębiej jest niezwykle skomplikowane. Więc gdyby teraz zachować tę skalę, jeżeli Ziemia jest wielkości jabłka, to tak naprawdę myśmy się jeszcze nie przewiercili nawet przez skórkę. Czerwoną. No, albo zieloną. Zależy, czy jabłka z Maroka. Albo nie słyszałem. Tak, z wielu różnych powodów niezwykle trudno mi sobie taką operację wyobrazić. Natomiast pierwszym z brzegu jest to, niby jak się tam dostać, skoro nie potrafimy się przewiercić nawet przez skórkę od jabłka. To jest tworzy pan sztuczne problemy. Być może, być może. Natomiast druga część pytania. Co by się stało, gdyby jądro wygasło? Nie stałoby się nic dobrego, bo płynne, gorące jądro Ziemi jest pewnym rodzajem takiego silnika i to silnika zarówno takiego geologicznego, jak i magnetycznego naszej planety. Geologicznego, czyli silnika, który powoduje, że kontynenty się przesuwają i że jest cały czas wymiana, chociażby przez eksplozje wulkaniczne, cały czas jest wymiana materii pomiędzy powierzchnią Ziemi, a jej wewnętrznymi warstwami. Dzisiaj może się to wydawać zbędne, a wręcz szkodliwe, natomiast wiele wskazuje na to, że bez tego procesu nie mogłoby powstać życie na planecie, ponieważ życie potrzebuje do funkcjonowania także pierwiastków, które normalnie na powierzchni planety są bardzo rzadkie. We wnętrzu są, na powierzchni prawie ich nie ma. Gdyby nie ta cyrkulacja, to po prostu takie życie, jakie widzimy, nie mogłoby powstać. Ale na dzisiaj mógłby być jeszcze inny problem. Gorące i wirujące, czy jak gdyby w ciągłym ruchu, tak bym to ujął, jądro Ziemi jest źródłem pola magnetycznego planety. To pole magnetyczne jest czymś w rodzaju takiego parasola, który ochrania nas przed promieniowaniem kosmicznym. To promieniowanie dla życia jest bardzo szkodliwe, jak każde promieniowanie niosące bardzo dużo energii. Bywają planety, na których, i taką planetą jest na przykład Mars, na których chyba kiedyś było takie pole magnetyczne, ale z powodu tego, że Mars jest mniejszy dużo od Ziemi, wnętrze Marsa wystygło i to pole zniknęło. I to nie chodzi tylko o samą ochronę życia, to chodzi też na przykład o ochronę atmosfery, bo atmosfera jest chroniona chociażby przed takimi podmuchami takiego wiatru słonecznego, właśnie takim parasolem magnetycznym. Od tego parasola magnetycznego odbijają się podmuchy cząstek. Gdyby tego parasola nie było, to atmosfera też by mogła być zwiana. I możemy to sobie nawet zobaczyć. Bo to jest zorza polarna. Tak, bo miejsce, w którym z tego parasola, tak bym to ujął, bo to rzeczywiście trochę jak parasol wygląda. Mhm. Te kropelki jak gdyby są, no nie wody, ale te cząstki są tak zakrzywiane i wpadają do wyższych warstw atmosfery, są bieguny. I tam te rozpędzone, które się ześlizgnęły z parasola, idą gdzieś tam na bok, one tam wchodzą i tam powodują tak zwane światła północy. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Oświecił nas pan światłem północy, dr Tomasz. Rano. Choć rano. Choć rano. No właśnie, to jest sztuka. Texture like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Mm-hmm. W serwisie sportowym słyszeliśmy, jak pan Paweł Poliański mówił o przetarciu nogi, to takie branżowe, kolarskie określenie. I tu pan Rafał nawiązuje, że o przetarciu nogi to nie słyszał, ale jak pisze, my z kolegami na rowerach to przepalamy łydę. Panowie, uważajcie na siebie. Matka żony to jest teściowa i ma dzisiaj święto, a świekra matka męża też ma dzisiaj święto? Tak, obie panie mają. Pozdrawiamy obie panie serdecznie. Wszystkiego dobrego. Bo dziś dzień teściowej, proszę pamiętać o tym. Przy okazji także dzień dentysty. I tutaj nawiązuje pani Dagmara do tego, bo napisała jeszcze w sprawie doktora Rożka, że świder, a nie wiertło będzie wiercał się w ziemię. No w związku z tym, że dzień dentysty, postanowiliśmy, że wiertło. Projekt Tata. Chyba logiczne, prawda? Tak. A co? Tak. Jak najbardziej. No właśnie, świdruje strasznie ten temat. Widzę, że tutaj grzeje mocno. Tak? Już się pan wypowiedział? Znaczy, to tak zacząłem. Czy jeszcze udostępnić trochę czasu? Nie, nie, bo ja dzisiaj chciałem o popularnej wśród dzieci serii książek, jeśli pan pozwoli. Gdyby pan miał akurat historię o popularnej wśród dzieci serii książek, to teraz. Tak się akurat składa, że mam i chodzi o biuro detektywistyczne Lassego i Mai. I kiedyś o tym opowiadałem, ale po połknięciu wszystkich tomów mój syn obejrzał 3 dostępne na DVD filmy, ale do tej pory nie dostał właściwego początku przygód tych małych, rezolutnych mądrali. Aż się prosiło, żeby pokazać, jak to się zaczęło. No i w końcu filmowi twórcy pod czujnym okiem Martina Widmarka, autora książek, napisali i nakręcili prequel. Pierwsza tajemnica nie ma odpowiednika w książce, no i już to może przeciągnąć do kin fanów całej serii. A zaczęło się oczywiście w szkole w Waleby, do której uczęszcza chłopiec imieniem Lasse, a dołącza nowa uczennica Maja. Szkoła zaś przygotowuje się do ważnego konkursu, wtedy staje się coś, co parę bohaterów połączy i jeszcze nienazwanemu tandemowi da pierwszą do rozwiązania zagadkę. To jest temat zaginięcia specjalnej książki Hammurabiego z kodeksem rozwiązywania trudnych sporów. Ta książka w ramach konkursu w szkole miała być jedną z nagród, no i nagle się okazuje, że przed konkursem ona znika. Tłumaczy Maciej Jakubczyk ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Razem z moimi domowymi fanami Lassego i Mai mogę powiedzieć, że jest tu wszystko, co w kryminale dla dzieci być powinno. Nie za trudna, ale sprytnie skonstruowana fabuła daje radość rozwiązywania zagadki powoli wraz z bohaterami. Zupełnie nowymi, jeśli mówimy o aktorach. To jest nowe otwarcie. Poprzedni aktorzy gościli u nas na kinie dzieci. Już rzeczywiście było tak, że w momencie, kiedy oglądaliśmy filmy na ekranie, a oni przyjechali w rzeczywistości, to już byli nieco starsi, zaczynali być już nastolatkami. Teraz jest nowa para bohaterów. Też ich gościliśmy na kinie dzieci. Bardzo fajne, energetyczne dzieciaki. Myślę, że będą kręcić kolejne części. Myślę, że jest też dużo lepiej w takim sensie realizacyjnym zrobione niż poprzednie filmy. W poprzednich dużo było komputerowych efektów, gdzie dopracowywana była scenografia. Tutaj to jest już taki pełną gębą film aktorski. A taki dodatkowy przekaz. Rozgrywki między dorosłymi mogą uderzyć w niewinne dzieci i jak najbardziej słuszny. Nas film wciągnął, bo po pierwsze lubimy kryminały i thrillery. Z pierwszej tajemnicy Lassego i Mai poznamy podstawy dedukcji i dowiemy się, że zasypka dla dzieci może służyć do zbierania odcisków palców. Wcześniej od Spidermana dowiedzieliśmy się, że zapobiega też odparzeniom na twarzy, kiedy intensywnie używamy masek, ale to zupełnie inna historia. Tutaj dodam, że niektóre warszawskie pokazy filmu poprzedzi pokaz sposobu wykorzystania światła, między innymi w technikach detektywistycznych, doświadczenia z luminolem, używanym w poszukiwaniu śladów krwi pod czerwienią i ultrafioletem. No ale wracając do filmu, po drugie, to zasługa... Co tam się dzieje w tej książce? W książce? Nie, ale to Śladyk. Pokazy... Nie, nie, to jest bardzo, bardzo taki przyjazny, że tak powiem, temat. No, jak wyobrażasz sobie kryminał dla dzieci, nie żeby no, się tam oczywiście. Coś działa, no to nie. Zwykle kradzież, jakiś rabunek, coś w ten deseń, jak to mówią. Po drugie, to, że ten film nam się podobał, to zasługa skandynawskiego minimalizmu, tutaj dawkującego i słusznego niepotrzebne bodźce. Kino familijne spod znaku Pippi Langstrump czy Dzieci z Bullerbyn, ale współczesne, w najlepszym wydaniu. Pod tym względem lepiej, że zaraz tego i Maje nie wzięły się potęgi kina zza oceanu. I aż łza się kręci wokół, kiedy patrzymy na nasze podwórko. Staramy się jako festiwal, jako stowarzyszenie też trochę animować produkcję dla dzieci w Polsce i myślę, że to, czego możemy się też uczyć od takich krajów, gdzie tych filmów powstaje dużo. Krótka statystyka, w Polsce w tamtym roku praktycznie nie miał premiery żaden film dla dzieci polski pełnometrażowy. Natomiast w takich Niemczech tych premier było 20 kilka, w Szwecji było ponad 10, w Holandii było 10, w dużo mniejszym kraju, czy w Norwegii koło 8. Co znaczy, że kręcenie filmów dla dzieci jest naturalnym elementem rozwiniętych kinematografii. To samo można powiedzieć o Francji czy Wielkiej Brytanii. Wierzę, że w Polsce też tak będzie. Natomiast no, to, czego możemy się uczyć, to też tego, że jeśli powstaje coś, co dzieci lubią, to żeby kontynuować tą historię. W filmach dla dzieci niekoniecznie musi być tak, że każdy kolejny jest gorszy od oryginału, co często się zdarza w kinie dla dorosłych. Każdy chyba ze swojego dzieciństwa lubił pewnych bohaterów, z którymi lubił być przez długi czas i do nich wracać i widzieć ich w różnych odsłonach. I to samo dotyczy filmu, jak i książki. W końcu bardziej czy mniej udane ekranizacje przygód pana samochodzika przecież nie pozwalały obojętnie przejść obok kina, o panu Kleksie nie wspominając. Mamy świetnych współczesnych pisarzy i nadające się do ekranizacji książki. Trwają prace nad kilkoma animacjami, ale gdzie kino aktorskie dla starszych dzieci? No właśnie, nawet Magiczne Drzewo zatrzymało się na czerwonym krześle. A wracając do Lascego i Mai, to może do utrudnienia. Pani nazywa się Weronika Maggio, ale śpiewa po szwedzku. A Szwed jak śpiewa, proszę pana? Wim Odwalden. Wie pan, co to znaczy? Oczywiście. No to proszę się popisać. Proszę pana, tu jest mała kontrowersja, ponieważ pan powiedział, że pochłonęliśmy wszystkie książki. I tu się słuchaczka zatroskała lasem dzieci. Nie, proszę pana. Aby w sposób... Nie. My połknęliśmy. No, to jeszcze lepiej. Wszystko dobrze? Super, proszę pana. Dobrze, posłuchamy teraz strasznie głośno śpiewanie. Bo to dla dzieci. A, dobrze. O właśnie, i po piękny szwedzku język, prawda? Tak, jesteśmy na świecie, to tytuł tego utworu, bo wiem. Tak, piękny język, tylko że pan babcia mówiła, żeby nie śpiewać przy jedzeniu. Zdecydowanie, pan powie po szwedzku, jak jest jesteśmy na świecie. Wim Odwalden. No właśnie mówiłem. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do soboty polędwica z dorsza atlantyckiego 43,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. A bombonierka Merci 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna zbliża się. O, już jest 7:30. Filip Jarek. Blisko 400 razy interweniowali strażacy od poniedziałku w związku z silnym wiatrem. 3 osoby zostały poszkodowane, przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji było w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Tam wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW. W nadmorskich powiatach wiatr może osiągnąć w porywach do 110 km na godzinę. Funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej zatrzymali 16 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Gang miał pomagać cudzoziemcom w nielegalnym pobycie w Polsce. Podrobione dokumenty miało otrzymać prawie 500 osób. Według prokuratury członkowie grupy mieli zarobić na tym prawie 1 000 000 euro. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa zajmowała się sprowadzaniem do Polski obywateli Pakistanu, Syrii, Algierii, Iraku, Egiptu, Libii, Iranu oraz Indii. Hillary Clinton oświadczyła, że nie zamierza startować w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Była sekretarz stanu i była pierwsza dama USA. Zdementowała tym samym pogłoski, że mogłaby podjąć trzecią taką próbę w swojej karierze. Nie wystartuję, ale nadal będę pracować, występować i angażować się na rzecz tego, w co wierzę, powiedziała jednej ze stacji telewizyjnych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Latem ma zacząć działać zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Zapowiedział to przed chwilą na antenie jedynki premier Mateusz Morawiecki. Tego lata jeszcze chcemy wdrożyć te nowe rozwiązania. Dzisiaj mamy poznać szczegóły pakietu 5 socjalnych propozycji rządu. Wśród nich są też 13. emerytura czy rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dzisiaj dwudniowe posiedzenie. Jutro zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych. Według niektórych członków Rady stopy nie zmienią się aż do 2022 roku. Rada zapozna się też z prognozami ekonomistów NBP dotyczącymi inflacji i wzrostu gospodarczego. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, mówi, że prognozy będą zrewidowane, bo od listopada wiele się zmieniło. Między innymi zakładano wówczas, że od stycznia wejdą w życie podwyżki cen prądu dla gospodarstw domowych, a to nie zaistniało, więc jest to jeden z czynników, który ściągnie nam tą inflację w dół. Prognozę inflacji i wzrostu gospodarczego Rada publikuje co kwartał. O poranku niewielkie spadki na amerykańskiej giełdzie, mimo doniesień medialnych o bliskim porozumieniu na linii Pekin-Waszyngton. Inwestorzy czekają na konkrety, mówi w komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Inwestorzy powoli zaczynają poddawać pod wątpliwość zasadność tegorocznego bardzo silnego odbicia na globalnych giełdach akcji. Wprawdzie doniesienia dotyczące rozmów handlowych pomiędzy USA i Chinami wskazują na bliskość porozumienia, ale jak konkretów nie było, tak nadal ich nie ma. Jednocześnie dane makroekonomiczne napływające z najważniejszych globalnych gospodarek nie są przesadnie krzepiące. W tym kontekście należy odnotować również zbliżające się czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym niechybnie bardzo ostro ścięte zostaną prognozy wzrostu gospodarczego dla strefy euro. Euro kosztuje teraz 4,30, dolar i frank tyle samo 3,79, a brytyjski funt 5,02 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Najbardziej intensywne mogą pojawić się na Pomorzu, wysoko w górach spadnie śnieg, a temperatura maksymalna od 4 stopni na Pomorzu do 10 miejscami na południu kraju. Proszę uważać na wiatr, umiarkowany, ale może się pojawić także dość silny na wschodzie i północy kraju, tak do 50 km na godzinę, a nad morzem nawet do 100. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że dwie sprawy są do omówienia. Po pierwsze, mamy ostatki. W tym roku pod hasłem kto zjada ostatki, ten piękny i gładki. Próbujemy Państwa zachęcić do tego, żeby jednak nie marnować jedzenia. I tu Pan Artur jeszcze podpowiada, że doskonałą instytucją w sprawie niemarnowania jedzenia jest Labrador. Bardzo dziękujemy. Pani Agnieszka, zdaje się, pochwaliła się, że ostatnie pączki z Tłustego Czwartku to w sobotę. I bardzo dobrze, dobrze, tą drogą. Aha, jeszcze dzień dobry. Moja mama powtarzała, jakbym mały, lepiej odchorować, niż się ma zmarnować. Nieraz chorowałem. 2273. Za chwilę przyda się Państwu także ten telefon. Ale jeszcze w sprawie tego, że mamy dzień teściowej, tu zięć z Grabowa napisał. Moja teściowa posądziła mnie kiedyś, że zdalnie, używając nowoczesnych technologii, usunąłem swój numer z jej telefonu. Ale i tak ją pozdrawiam. O drogi panie zięciu, proszę tego nie robić zdalnie. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival. Po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. I też przypominamy, że mamy podwójne zaproszenie na czerwcowy koncert w Dolinie Szarloty. 2273, proszę dzwonić do Piotra i się zapisać. No a my słuchamy dalej. Utwór Long As I Can See The Light kończył piąty album grupy Creedence Clearwater Revival Cosmos Factory, nagrany w większości w czerwcu roku 1970 i wydany miesiąc później. Słyszałem, jak z wieczora na wieczór moja muzyka nabiera pazura, chropowatości. Zastanawiałem się, jak to poustawiać. Nagrywałem każdy koncert na taśmę i przez lato 1964 roku udało mi się stworzyć mój styl na kolejne lata. Ta-da! John Fogerty i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro, panowie. Dzisiejsza porcja rozdana. Zaproszenie na koncert otrzymuje pan Jan z Mławy. Panie Janie, kochany, udanego koncertu życzymy. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy jutro, także będziemy mieli te zaproszenia. Aha, ktoś jeszcze podpowiada, że dzień geodety i że zapomniałem. A skąd? Pamiętaliśmy. I dentysty też, proszę o tym pamiętać. A teraz dowiemy się, ile mamy energii w sobie. Zapraszamy do Trójki. Za 19.08. Duży dom, spore koszty utrzymania, to państwo wiedzą. Chodzi na przykład o ogrzewanie, ciepłą wodę. Okazuje się jednak, że w przypadku domu pasywnego, który ma małe zapotrzebowanie na energię, te koszty nie muszą być wcale takie wysokie. Sporo można dostać od natury za darmo, szczególnie w słoneczne dni. Zapraszamy więc do odwiedzenia takiego właśnie pasywnego domu. To jest budynek około 190 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej plus garaż. Michał Pierzchalski, architekt, kieruje pracownią w Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Z takimi opiniami się spotykam, dlaczego te budynki pasywne są takie brzydkie. To nie jest brzydki, tylko że on jest taki minimalistyczny. No właśnie, wynika to z pewnych zasad projektowania tego typu budynków, ponieważ te budynki muszą być zwarte o prostej bryle, żeby jak najmniej rozpraszały energii przez przegrody. To, czym różni się ten dom od innych domów w okolicy, to jest dom, w którym duży udział w ogrzewaniu ma energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, konkretnie energia słońca. Garaż jest ogrzewany tylko energią słoneczną pochodzącą z tej ściany. Ogród zimowy przy domu. On działa jak szklarnia. Szklarnia w słońcu się nagrzewa. Ten ogród zimowy oddaje ciepło do pomieszczeń w budynku, a na noc te pomieszczenia są izolowane drzwiami między salonem a tym ogrodem zimowym. Proszę zwrócić uwagę, że ściana północna jest praktycznie pozbawiona okien. Ja mam zasobnik 300 litrów ciepłej wody gorącej i to wystarcza przy naszych potrzebach na 3 dni. Kiedy ciąg dni pochmurnych jest dłuższy niż te 5 dni, trzeba wspomagać termę innym konwencjonalnym urządzeniem grzewczym, gaz czy energią elektryczną. Niezależnie od źródła energii. Antoni Zin, dyrektor firmy Danwood. Dzięki temu, że dom jest skonstruowany zgodnie z pewnymi zasadami, z materiałów o określonych parametrach, daje to możliwość owego właśnie niskiego współczynnika zapotrzebowania na energię roczną. Energooszczędności oraz również utrzymaniu komfortu cieplnego latem, czyli temu, żeby budynek się nie przegrzewał, sprzyja konstrukcja masywna, czyli ściany murowane. Tutaj materiał nie ma znaczenia tak naprawdę. My stosujemy bloczki wapienno-piaskowe najczęściej, natomiast również, co się czasem wydaje dziwne, również dobrą masą taką akumulacyjną termiczną jest lite drewno. Masywne ściany z litego drewna. Dom pasywny to jest po prostu taki duży termos. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki EC1 Łódź. Trochę bardziej skomplikowany niż zwyczajny termos, bo zwykły termos na przykład nie ma wentylacji. Głównym źródłem ciepła w takim domu jest po prostu człowiek, urządzenia domowe. My też możemy być grzejnikami w takim domu. Tak, każdy człowiek jest emitentem ciepła. Inżynier Mateusz Opaliński. I wydziela go mniej więcej tyle, co 80-watowa żarówka. Czyli jeżeli zaprosimy gości na przykład na kolację, to mamy szansę, że oni nam trochę ten dom ogrzeją. Jeden człowiek jest w stanie wytworzyć tyle ciepła, żeby nagrzać 50-metrowe pomieszczenie w domu pasywnym. Ja mam nadzieję, że to będzie wszędzie normalne, że będą tak super domy i ogrzewane słońcem. Nie wiem, czy czują się państwo jak 80-watowa żarówka, ale powinni państwo. Ogrzewanie tego konkretnego budynku o powierzchni 190 metrów kwadratowych to koszt kilkuset złotych rocznie. Za ciepłą wodę zapłacimy 2000. Oczywiście dużo zależy od tego, jaka jest zima. Tegoroczna do szczególnie mroźnych nie należy, więc te koszty na pewno będą niższe. Dom pasywny oglądał Tomasz Jeleński. Smiling with the mouth through the eye. Faith No More. Bardzo dobrze. Za 11:08 to uznajmy, że już. Muzyczny rozkład jazdy. Mike Patton, to pani Agnieszka napisała, że Mike Patton podczas śpiewu to jest taką żarówką co najmniej 1000-watową. Rzeczywiście tam jest spora kumulacja energii. Chyba zaczynamy też od informacji, który... No, taki tydzień, straszny tydzień. Tak. Wczoraj już na początku było źle. No człowiek, i dziś, który też był taką porcją energii. Otóż to właśnie. No cóż, ta informacja szybko obiegła wczoraj świat. Serwisy społecznościowe chyba jeszcze szybciej niż serwisy muzyczne. Nie żyje wokalista i frontman zespołu The Prodigy, Keith Flint. Jak pisze BBC, Flint został znaleziony w swoim domu w miejscowości Domo w hrabstwie Essex w Wielkiej Brytanii. Policjanci dostali w poniedziałek wezwanie w związku z obawami o stan zdrowia mężczyzny. Kilka minut po godzinie 9 rano czasu polskiego. To była 8 na Wyspach Brytyjskich. W oświadczeniu na Instagramie The Prodigy Liam Hallett ujawnił, że przyczyną śmierci Keitha Flinta było samobójstwo. Zespół Prodigy ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. 2 listopada 2018 roku ukazał się najnowszy krążek grupy zatytułowany Notorious. Keith Flint był członkiem The Prodigy nieprzerwanie od 1990 roku. Zmarł w wieku 49 lat. W muzycznym rozkładzie jazdy oczywiście. No i teraz taka lekka konsternacja, którą już toczymy od wczoraj w tym punkcie programu. Coraz poważniejsze konsekwencje ma dokumentalny film Living Neverland, w którym opowiedziano o nadużyciach seksualnych Michaela Jacksona. Tym razem, to też już chyba wspomnienie informacji, że piosenki znikają z anteny BBC. Jak twierdzi The Times, BBC zdecydowało się po cichu usunąć ze swoich playlist muzykę króla popu. Po raz ostatni jego utwór zagościł na antenie radia 23 lutego, a kontrowersyjny film Living Neverland opowiadał właśnie historię Michaela Jacksona, dokumentując siłę celebryty, która pozwoliła uznanej postaci przeniknąć życie dzieci zafascynowanych gwiazdorem i ich rodziców. Premiera w amerykańskim HBO zaplanowana została na 3-4 marca. 6 i 7 pokazany zostanie w brytyjskim kanale HBO, a w Polsce film będzie dostępny od 8 marca także na tej platformie. No i trochę wszystko to przerodziło się niestety w thriller, co nie jest dobrą informacją dla fanów, a także dla fanów tej pięknej muzyki, która przecież pozostanie. No to coś przyjemnego przydałoby się na koniec. Ed Sheeran i jego żona Cherry Seaborn planują urządzić spóźnione wesele. Para pobrała się w tajemnicy przed mediami tuż przed Bożym Narodzeniem w grudniu zeszłego roku. A na ceremonię zaproszono wąskie grono rodziny i przyjaciół. Para młoda zamierza jednak nadrobić huczną weselną imprezę, no bo jak to tak bez wesela? Organizując pod koniec lata wydarzenie na miarę festiwalu, na który to festiwal zostaną zaproszone największe gwiazdy. Wśród nich Taylor Swift, Jennifer Aniston, Courtney Cox, księżniczka Eugenia i także, mam nadzieję, że zaśpiewa im ten utwór, Elton John. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. No, it's not much, but it's the best I can do.